Иврея 3 дугаар бүлэг. Тиймд тэнгэрлэг дуудлагыг хуваалцагч ариун ахад үнараа. Бидний хүлэн зөвшөөрдөг илч ба тэргүүн тагилж болох Есүсийг бодогтун. Түүний бүх гэрт Мосе итгэмжит байсны адил тэр өөрийг нь томилсон нэгэнд итгэмжит байсан юм. Учир нь барилгачин барилгаасан илүү хүндэтгэл хүлээдгийн адил Мосегаас илүү их алдрыг тэр хүртэх зөкстэй хэмээн тооцогдсон юм. Учир нь альваа барилга хин нэгнээр баригддаг. Харин бүх юмсийн барилгачин бол Бурхан мөн. Учир нь хожим яригдах байсан тэдгээр зүйлсийн гэрчлийн төлөө Мосе үйлчлэгч болохынхаа хувьд түүний бүх гэрт итгэмжит байсан. Харин Христ хүүн болохын хувьд түүний гэрт итгэмжит байсан юм. Хэрэв бид өөрсдийнхөө зориг болон найдварын сайрхлыг эцэс хүртэл бат сахивал бид түүний гэр мөн байна. Тиймээс ариун сүнс, хэрэв өнөөдөр та нар түүний дуг сонсхаваас цөлдөх сорилтын өдөр уурлуусны адил та нар зүрхээ бүү хатуу болго. Тэнд та нарын эцгүүд сорилтоор намайг сорж, 40 жилийн турш миний үйлсийг харсан. Тиймд би энэ үеийнхэн дуурлаж, тэд зүрхэндээ үргэлж төөрөлддөг, тэд миний замыг мэдсэнгүй гэж айлдав. Тэд миний амралтад орохгүй гэж би хэлэгнэн андгайлав гэжээ. Ахдуунараа, та нарын дотроос хэн нэг нь бузар, итгэлгүй зүрхтэй байж, амьд бурхнаас салах бий гэдгээс болгоомжлогтун. Харин өнөөдөр гэгдэжил байгаа бол бие биенээ өтөр бүр зоригжуулагтун. Эсвэгөөс та нараас хэн нэгэн чинь нүглийн мэхлэлээр хатуурах бий. Учир нь хэрэв бид бат итгэлийн эхлэлийг эцэс хүртэл бат сахивал Христийн хуваалцагчд болсон байна. Энэ нь хэрв өнөөдөр та нар түүний дуг сонсхаваас түүнийг уурлуулсны адил та нар зүрхээ бүү хатуу болго гэсэнчлэн юм. Учир нь сонссон атал түүнийг уурлуулсан хэм билээ. Үнэн дээр Мосегаар хөтлүүлэн Египтээс гарсан тэд бүгдээрээ биш гэж үү? Тэр 40 жилийн турш хэн дууралсан бэ? Нүгэл үйлдэж цөл дунсан тэдгээр хүмүүст уурсан биш үү? Өөрийнхөө амралт руу оруулахгүй гэж тэр хин дандгайсан бэ? Дуулгуургүй байсан тэдэнд биш үү? Итгэлгүй учир тэд орж чадаагүйг бид мэднэ.